Na zegarach 22, program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 października. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zarzut i areszt dla mężczyzny, który zaatakował ludzi nożem w galerii handlowej. Prawie 500 000 zwolenników niepodległości Katalonii manifestowało w Barcelonie. Za nami pierwszy z serii koncertów muzyki klasycznej w studiu Polskiego Radia. 27-letni mężczyzna, który w galerii handlowej w Stalowej Woli zabił nożem kobietę i ranił 8 osób, trafił do aresztu w Krakowie na oddział psychiatryczny. Sąd zdecydował, że spędzi tam 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa wielu osób. Podczas przesłuchania Konrad K. odpowiadał na pytania, mówi prokurator Janusz Woźnik. Obwiniał społeczeństwo za to, co zrobił, właściwie za swoją sytuację życiową, w jakiej się znalazł, i w ten sposób odreagował swoim zachowaniem. Mężczyzna, który leczył się psychiatrycznie, prawdopodobnie planował ten atak. O fakcie tym, że można mówić o zaplanowaniu tegoż przestępstwa, świadczy fakt, że miesiąc wcześniej nabył 2 noże szturmowe, zakupił je przez internet, a więc jak stwierdził, te noże nie były przeznaczone do obrony, ale do ataku. Zresztą charakter tych noży o tym świadczy. Zanim Konrada K. obezwładnili klienci sklepu, zabił 50-letnią kobietę. 6 osób jest ciężko rannych. Stan 2 jest krytyczny. Ponad 400 tysięcy Katalończyków według danych policji manifestowało w Barcelonie poparcie dla niepodległości regionu. Wcześniej premier Hiszpanii Mariano Rajoy zażądał oddania władzy przez rząd regionalny. Zdecydował też o uruchomieniu konstytucyjnej procedury pozwalającej na przejęcie części kompetencji katalońskich władz. Z Madrytu relacjonuje Karol Darmoros. Premier Mariano Rajoy stwierdził, że to kataloński samorząd doprowadził do obecnej sytuacji. Żaden rząd w żadnym demokratycznym kraju nie może zaakceptować ignorowania prawa, jego łamania i zmieniania. Powrót do legalności, odzyskanie normalności, kontynuowanie poprawy sytuacji gospodarczej i przeprowadzenie wyborów w Katalonii to 4-punktowy plan władz w Madrycie. Premier, jeśli Senat tak zdecyduje, będzie musiał zarządzić wybory w maksymalnym terminie 6 miesięcy. Premier Hiszpanii zaznaczył też, że w myśl uruchomionej procedury Katalonia nie zostanie pozbawiona autonomii. Zawieszenie stosuje się wobec osób, które postawiły samorząd poza prawem, poza konstytucją i statutem autonomii. Zawieszenie ma objąć szefa katalońskich władz Carlesa Puigdemona, jego zastępcę i bezpośrednich doradców. Z Madrytu Karol Darmoros, Polskie Radio. No, przypomnijmy, że ten kryzys w Hiszpanii rozpoczął się od referendum, w którym 90% głosujących w Katalonii opowiedziało się za niepodległością regionu. Rząd w Madrycie i Trybunał Konstytucyjny uznały głosowanie za nielegalne. Celem jest popularyzacja polskiej i światowej muzyki klasycznej wśród odbiorców, którzy nie są jeszcze koneserami. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zainaugurowano cykl koncertów To co najpiękniejsze. Można było posłuchać m.in. fragmentów opery Wolfganga Amadeusza Mozarta Don Giovanni. Bardzo nam się podobał koncert, zarówno Symfonia Viva, jak i Orkiestra Polskiego Radia bardzo pięknie grały. Bardzo często tu przychodzę i zawsze jestem zachwycona, a sam pomysł znakomity. Ja jestem wielkim zwolennikiem musicali i ze wzruszeniem słuchałam West Side Story, który jest jednym z moich ulubionych musicali. Te piosenki, które nucę sobie na co dzień, dziś w tej wersji symfonicznej, zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Było wspaniale. Pierwszy raz byłam na takim koncercie, jestem po prostu pod ogromnym wrażeniem. Ja również pierwszy raz byłam i bardzo mi się podobało, na pewno wrócę. Koncerty będą organizowane co 3 miesiące i będą transmitowane na antenie programu pierwszego, a także we fragmentach przez Dwójkę i Trójkę. O 23:00 na antenie Trójki kolejny serwis. Już teraz zapraszamy. Tej nocy mocniej popada na zachodzie Polski, w innych regionach słabe opady albo mrzawka i mgły mocno ograniczające widzialność. Na północnym wschodzie na termometrach od 2 do 5 stopni, w centrum 7-8, na zachodzie do 10. W niedzielę dużo chmur, miejscami opady deszczu i od 7 do 14. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Cała Polska gra w Symfonii Serc, ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej stwardnienia rozsianego. Grają razem artyści, sportowcy, dziennikarze, politycy, wszyscy, którym los osób ze stwardnieniem rozsianym nie jest obojętny. Pikniki, wystawy, odczyty, wernisaże, koncerty mają pokazać, że chorzy są wśród nas i są jednymi z nas. Stwardnienie rozsiane to przewlekła, nieuleczalna choroba ośrodkowego układu nerwowego, najczęstsza neurologiczna przyczyna niesprawności młodych dorosłych. W Polsce żyje około 50 tysięcy chorych na SM. Bądźmy razem z nimi w tym czasie i sprawmy, by nie czuli się samotni. Akcja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. Pozdrawiam, Katarzyna Pakosińska. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. I like to be in America. Okay by me in America. Everything free in America. For a small fee in America. Wired spoke wheel in America, very big deal in America. Skyscrapers bloom in America, Cadillacs zoom in America, industry boom in America, 12 in a room in America. Shores of America, comfort is yours in America, knobs on the doors in America, wall to wall floors in America. Immigrant goes to America, many hellos in America, nobody knows in America, Puerto Rico's in America. Przy mikrofonie Gaba Kulka, to był zadziwiający Bill Murray. Jeśli Państwo wiedzą, kiedy Bill Murray robi coś na poważnie, a kiedy kompletnie robi sobie z nas żarty, to mają Państwo lepszą orientację w terenie niż ja, bo ja tego nigdy nie wiem. Myślę, że jest to jego magiczna sztuczka. Podobnie jest z tym właśnie albumem, album New Worlds, nagrany z klasycznym wiolonczelistą Janem Voglerem i jego zespołem. I na tym albumie znajdziecie Państwo właśnie takie szlagiery jak America z musicalu West Side Story. I tym właśnie początkiem Bill Murray dał nam dobry powód, by zająć się tym musicalowym hitem wszechczasów autorstwa oczywiście Leonarda Bernsteina, Stevena Sondheima, z choreografią Jeroma Robinsa, której tutaj niestety Państwo nie mogą zobaczyć, ale mogą ją sobie Państwo albo przypomnieć, albo wyobrazić. Zaczniemy od oryginalnej broadwayowskiej obsady West Side Story z lat 50. To będzie utwór w wykonaniu Larry'ego Kerta, który śpiewał główną rolę Tony'ego na Broadwayu na początku. Jest to trochę pechowa postać. Nie mówię o Tonym, bo oczywiście on jest bardzo pechową postacią, gdyż ginie na końcu. Jest to w końcu wersja Romea i Julii, która odbywa się na Manhattanie, rozgrywa się na Manhattanie. Larry Kert nie powtórzył swojej roli w filmie, który najbardziej chyba rozsławił musical West Side Story. Tę rolę zaśpiewał Jimmy Bryant, a na ekranie mogli Państwo oglądać Richarda Bajmera, czyli Dla miłośników serialu Twin Peaks jest to po prostu Ben Horn. Ale dość tych nazwisk. Teraz skupimy się na muzyce. Jeden z najpiękniejszych utworów musicalu West Side Story, Something's Coming. Could be, who knows, there's something due any day, I will know right away, soon as it shows. It'd make them cannonballing down through the sky, gleaming its eye, bright as a rose. Who knows, it's only just out of reach, down the block on a beach, under a tree. I got a feeling there's a miracle due, gonna come true, coming to me. Could it be? Yes, it could. Something's coming, something good. If I can wait, something's coming. I don't know what it is, but it is gonna be great. With a click, with a shock, phone'll jingle, door'll knock. Open the latch, something's coming, don't know when, but it's soon. Catch the moon, one-handed catch. Around the corner, or whistling down the river, come on, deliver. Will it be? Yes, it will. Maybe just by holding still, it'll be there. Come on, something, come on in. Don't be shy. Meet a guy, pull up a chair. The air is humming, and something great is coming. Just out of reach, down the block on a beach, maybe tonight. Larry Kurt i piosenka Something's Coming, oryginalna broadwayowska obsada musicalu West Side Story. Ten utwór, mówię tu o całym musicalu, jest tak naprawdę punktem odniesienia dla całej rzeszy muzyków przez lata. I to nie tylko muzyków zajmujących się stricte musicalem, czy inną muzyką wykonywaną na deskach teatrów. Jednym z piękniejszych przykładów muzyki osnutej wokół West Side Story jest utwór Jane Siberry, Maria, który oczywiście nawiązuje do jednej z głównych ballad musicalu. Posłuchajmy, co Jane Siberry zrobiła z tym materiałem. Jane Siberry i Maria osnute na kanwach muzyki z musicalu West Side Story. Znam na pamięć wersję z filmu. Moja ścieżka filmowa do West Side Story jest bardzo zużytą płytą CD. Teraz zapoznaję się z wielką pasją z wersją broadwayowską, natomiast oczywiście są takie wersje tych utworów, których nie da się odsłuchać. I kiedy raz już się ich wysłucha i kiedy ktoś zaśpiewa utwór taki jak Somewhere, w taki sposób, w jaki teraz Państwo go usłyszą, właściwie po tym trudno już sobie wyobrazić ten dramatyczny, liryczny finał musicalu w jakimkolwiek innym wykonaniu. Tom Waits oczywiście i Somewhere z musical West Side Story, ale oczywiście też z płyty Blue Valentine. Ten musical potrafi zawędrować w zakamarki, których się po prostu nie spodziewamy. To znaczy, Powiem inaczej, jeżeli nie zna się zbyt dobrze Alice Coopera, to raczej nie wyobraża się sobie, że w środku jego piosenki pojawi się nagle temat The Jets z West Side Story. Natomiast oczywiście, jeżeli zna się Alice Coopera troszeczkę, nie jest to aż tak bardzo zaskakujące. To jest piosenka z jego płyty School's Out. Cat fight, neck bite, die! Alice Cooper, Gutter Cat vs. The Jets, z dosłownym cytatem z musicalu West Side Story na samym końcu. No ale skoro mamy przed sobą taką banieczkę z napisem Alice Cooper i banieczkę z napisem musicale, to aż szkoda nie wejść na ten, no to wspólne pole i troszkę zmienić temat na chwilę. Znajdujemy się w samym środku terytorium, które nosi nazwę Rocky Horror Picture Show. Posłuchajmy utworu Time Warp. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Just a jump to the left. And then a step to the right. With your hands on your hips. You bring your knees in tight. There is the velvet crust. It really does feel insane. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. It's a dream. Oh, fantasy, free me, so you can't see me. No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well secluded, I see all. With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can ever be the same. You're spaced out on sensation. Like you're under sedation. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. Well, I was walking down the street just to have a thing. When a snake of a guy gave me an evil wing. He shook the me up, he took me by surprise. He had a pickup track and the devil's eyes. He stared at me and I felt a change. To the left. Let me step to the right. Put your hands on your hips. Just a jump to the left. Rocky Horror Picture Show przyleciał na Ziemię chyba mniej więcej z tej samej galaktyki co Alice Cooper. W dodatku w tym utworze Richard O'Brien, kiedy tylko przestaje mówić, a zaczyna bardzo głośno śpiewać, brzmi jak na moje ucho identycznie jak Alice Cooper z tej samej epoki. Wracamy do West Side Story, ale w sposób budzący, który może budzić lekki przestrach. Ale my nie boimy się niczego w głowie, sercu, bazie, więc jeśli utwór, dramatyczny utwór z samego serca West Side Story, utwór pod tytułem A Boy Like That, zostaje przerobiony na popowy, klubowy miks z początku lat 90., wcale nam to nie przeszkadza. I dlatego posłuchamy Seleny, meksykańsko-amerykańskiej gwiazdy, niestety tragicznie zmarłej w połowie lat 90., która wzięła na warsztat utwór A Boy Like That. a boy like that who'd kill your brother. Pick up that boy and find another. Selena I chyba najbardziej nieoczekiwana reinterpretacja utworu z West Side Story, A Boy Like That. Musiałabym się zdecydować między tym a Billem Murray. Nie wiem, czy jestem w stanie. I tutaj Selena prowokuje nas do jeszcze jednej dygresji. Jedna gwiazda pop przyzywa drugą gwiazdę pop i oczywiście mówiąc o muzyce klubowej, muzyce popowej oraz musicalach, nie możemy nie wspomnieć o Madonnie. Najgłośniej okrzykniętym sukcesem takiego właśnie połączenia Madonna i musical jest naturalnie Evita Andrew Lloyda Webbera. Mówię tutaj o wersji filmowej z 96 roku. Posłuchajmy utworu High. There again, I've more to do than simply get the message through. I haven't started. Let's get this show on the road. Let's make it obvious. Perron is off and rolling. Eyes, hair, mouth, figure, dress, voice, style, movement, hands, magic, rings, glamour, face, diamond, excitement. I came home to people, they need to adore me. So Christian Dior me, from my head to my toes. I need to be dazzling, I want to be rainbow. And so must I. I'm that product, it's vital you sell me. So Machiavelli, make an Argentine rose. I need to be thrilling, I want to be rainbow high. They need their escape, and so do I. Just a little touch of Argentina's brand of star quality. Madonna jako Evita. Fantastyczna i ja wracam do tego filmu z wielkim, wielkim sentymentem. Oczywiście było to wszystko reklamowane jako ogromny przełom w karierze artystki. No i w 96 roku jakoś nie wspominano bardzo chętnie o tym, że przecież zderzenie Madonny z innym gigantem musicalu, nie Andrew Lloyd Webberem, a Stevenem Sondheimem, odbyło się przy okazji piosenek do filmu Dick Tracy. W 90 roku odbyła się premiera tego filmu. Piosenek oczywiście było w nim nieco mniej niż w Evicie, natomiast były fantastycznie stylizowane i doskonale uzupełniały klimat tej ekranizacji komiksu. Posłuchajmy chyba jednego z moich ulubionych utworów Madonny w ogóle, a na pewno ulubionego utworu z tej właśnie płyty I'm Breathless. To będzie piosenka More. Once upon a time I had plenty of nothing, which was fine with me because I had rhythm, music, love, the sun, the stars, and the moon above had the clear blue sky and the deep blue sea. That was when the best things in life were free. Then time went by and now I get plenty of plenty, which is fine with me because I still got love, I still got rhythm, but look at what I got to go with them. Who could ask for anything more? I hear you query. Who could ask for anything more? Well, let me tell you, Remember Mother Hubbard? Madonna i utwór Stevena Sondheima z filmu Dick Tracy, rok 90. Zanim zaczniemy zbliżać się do końca audycji, pozostał nam jeszcze jeden utwór z musicalu West Side Story, którego nie mogłam pominąć. Jest to piosenka pod tytułem Cool i jest kilka jej wersji, ale absolutnie nie mogłam się zdecydować na to, którą dziś przynieść do studia. Wreszcie pomyślałam, że tak naprawdę zasługują Państwo na to, żeby usłyszeć fragment West Side Story symfonicznie pod batutą kompozytora Leonarda Bernsteina. i będzie to orkiestra Filharmonii Los Angeles. Usłyszymy najpierw fragment utworu Meeting Scene, po czym Cool zamienione tutaj w fugę. Thank you. Leonard Bernstein i Los Angeles Philharmonic to były tańce symfoniczne z West Side Story, w tym mój ukochany utwór Cool. Skończymy tę audycję tak, jak ją zaczęliśmy, czyli od utworu nagranego przez Billa Murraya z jego przyjaciółmi Janem Foklerem, wiolonczelistą i innymi muzykami zajmującymi się na co dzień klasyką. Poza utworami takimi jak America z West Side Story, na płycie New Worlds znalazły się na przykład fragmenty literatury przeczytane przez Billa Murraya do akompaniamentu kwartetu smyczkowego. To będzie fragment Tria Schuberta z tekstem pochodzącym z powieści Jamesa Fenimora Coopera, The Deer Slayer. I jak zwykle nie wiemy, czy Bill Murray robi sobie z nas jaja. An exclamation of surprise broke from the lips of Deerslayer. An exclamation that was low and guardedly made, however, for his habits were much more thoughtful and regulated than those of his reckless companion. When on reaching the margin of the lake, he beheld the view that unexpectedly met his gaze. It was, in truth, sufficiently striking to merit a brief description. On a level with the point lay a broad sheet of water, so placid and limpid that it resembled a bed of the pure mountain atmosphere, compressed into a setting of hills and woods. Its length was about 3 leagues, while its breadth was irregular, expanding to half a league or even more opposite to the point, and contracting to less than half that distance more to the southward. Of course, its margin was irregular, being indented by bays and broken by many projecting low points. At its northern or nearest end, it was bounded by an isolated mountain, lower land falling off east and west, gracefully relieving the sweep of the outline. Still, the character of the country was mountainous, high hills or low mountains, rising abruptly from the water on quite 9/10 of its circuit. The exceptions, indeed, only served a little to vary the scene. And even beyond the parts of the shore that were comparatively low, the background was high, though more distant. But the most striking peculiarities of this scene were its solemn solitude and sweet repose. On all sides, wherever the eye turned, nothing met it but the mirror-like surface of the lake, the placid void of heaven, and the dense setting of wood. So rich and fleecy were the outlines of the forest that scarce an opening could be seen. The whole visible earth, from the rounded mountaintop to the water's edge, presenting one unvaried hue of unbroken verdure. As if vegetation were not satisfied with a triumph so complete, the trees overhung the lake itself, shooting out towards the light, and there were miles along its eastern shore where a boat might have pulled beneath the branches of dark Rembrandt-looking hemlocks, quivering aspens, and melancholy pines. In a word, the hand of man had never yet defaced or deformed any part of this native scene, which lay bathed in the sunlight a glorious picture of affluent forest grandeur, softened by the balminess of June and relieved by the beautiful variety afforded by the presence of so broad an expanse of water. This is grand. 'Tis solemn. 'Tis an education of itself to look upon, exclaimed Deerslayer, as he stood leaning on his rifle and gazing to the right and left, north and south, above and beneath, in whichever direction his eye could wander. Not a tree disturbed, even by redskin hand, as I can discover, but everything left in the ordering of the Lord to live and die according to his own designs and laws. Autopromocja. Proszę, przywitajcie tak, jak tylko trójkowa publiczność potrafi. Tę nadzwyczajną dziewczynę, być może najdoskonalszą kombinację audiowizualną znaną w przyrodzie. Lura! Tak jest. Retransmisja tego koncertu w niedzielę w audycji Siesta tuż po godzinie 16. Autopromocja.